Kadir suresinde de zikrettiği gibi bin aydan daha eftal bir gece ki Kur'an'ın indirildiği, hitamının yani indirildiği bir gecedir. O gece ısrarlı bir şekilde ibadette özen göstermek gerektiği aktarılır hadis-i şeriflerde. O gece bütün duaların kabul edilmesi mevzubahis. Ama Kadir gecesi Ramazan'ın hasreten son 10 gününde aranması gerektiğine dair Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen hadis-i şerifler var. Bu son 10 günün tek günlerinde arama. Yani 21, 23, 25, 27, 29 diye. İlla Kadir gecesinin Ramazan'ın 27. gecesi olduğunda sabit hiçbir nas yoktur. Sadece bize gelen rivayetlerde yani nakillerde ekseriyetle Kadir gecesinin 27. geceye tesadüf ettiği nakledilir. Bu da Müslim'de geçmektedir. Müslim'e bakarsanız bu rivayeti görürsünüz. Yani Kadir gecesi Ramazan'ın son 10 günü ve son 10 günde de tek günlerde aranır. Bu günlerden birisine isabet edebilir. Sabahleyin Müslim'deki nakledilen hadis-i şerifte Kadir gecesinin sabahı alamet olarak görünen havanın sisli ve parlak olduğu zikredilir. Sisli ve parlak olduğu zikredilir. Kadir gecesinin o gece olduğu da böylelikle anlatılır. Bu rivayette Müslim'de aynı yerde geçmektedir. Evet. Kadir gecesi hakkında tabi mutlak Kadir gecesi sabahı havanın böyle olduğu söyleniliyor. Onun içindir ki zaten Müslim'deki nakledilen hadis-i şerifte ekseriyetle Kadir gecesi 27. geceye dek geldi. Fakat illa 27. gece değildir. Çünkü bizim yaşamış olduğumuz bu ülkede insanlar Kadir gecesinin 27. gece olduğu bilinir. Ve sadece o gecenin ihya edilmesi alışkanlık haline gelmiştir. O da tabii ki ihya edilmesi gerekir düşüncesinin hakimiyetinden öte keşke bari tek o gecede olsa istenildiği gibi ihya etmiş olabilseler. Benim bildiğim sadece bir tesbih namazı kılarlar. O da 5. vitesle gider. Nasıl kıldıkları bilinmez. Veyahut büyük şehirlerde İstanbul gibi yerde camileri dolaşırlar. Her camide 2 rekat kılman bu geceyi ihya etmek olduğu düşünülür. Allah Resulü'nden gelen rivayetlere bakıldığında Allah Resulü Ramazan'ın son 10 günü ekseriyetle itikafta kalır. O tek geceleri de itikafla geçirdiği gecelere rast gelir. Bu sadece namazla, zikirle, istiğfarla, tevbeyle geçirdiği bir gece olur. Maşallah bizdeki Ramazan geceleri panayırdan hiç de farkı yoktur. Ki zaten son zamanlarda sazlı, zurnalı diyelim artık başka bir ifadeyle bunu dile getirmek mümkün değil. Şarkılı, türkülü, sazlı, zurnalı hem de ilahiler okuyarak bunu eda etmektedirler ki maalesef sanki nostalji takılır. Yani eski geleneksel yapıya takılma anlamında yazık. Hem de çok yazık böyle. Bunu gündeme getiren güya ilim ehli bilinen insanlar maalesef bir panayır havasında geçirmektedirler. Aslında kara gözlü hacivatlı geceler o zaman İstanbul sakinlerinin gayrimüslim olan taifenin ki hacivatla kara göz İstanbul Rum asıllı kimselerdir ki onların yaptığı bir işti. Bu bizim geçmişte işte eski Ramazanlar adı altında zikredilen safsatalar zümresindendir. Bunun bizimle Ramazan'ı ihya etmekle oruçlu geçirilen günün akşamını sanki acı alırcasına, intikam alırcasına neden biz aç kaldık dercesine böyle bir havada geçiriliyor. Bazı camileri takdis ederek, kutsayarak maalesef dün geceydi herhalde böyle dolanırken gördüm Eyüp mezarlığının içinde yatanlarla beraber bir iftar yemeği vardı. Bazılarınız herhalde görmüş olabilir. Dirilerle yaşayanlar bir arada iftar ettiler şeklinde. Üzülecek şeyler. Üzülecek şeyler. Maalesef Kadir geceleri, Ramazan geceleri böyle geçiyor. Kadir gecesi hakkında söyleyebileceğim bu. Bence hiçbir şey yapılamıyorsa en azından tövbe istiğfarla geçirmek gerekir. İnsan işlemiş olduğu günahların şöyle bir muhasebesini yapar. Yapacağı şeyleri düşünür. Daha önceki yapmış olduğu hataları yapmama azmeder. Musa camı tırmalama. Evet, üç mescidin dışında ki camilerde de itikaf yapılır. Müslüme, Ayşe validemizin hadisine bakabilirsiniz. Tabi kaydedebilirsiniz. Evet. Müslüm'de Ayşe validemizin hadisine bakabilirsiniz. Şimdi ben ders yaparken devamlı dersler kaydedildiği için kendimi derse göre, dersin dışındaki hale göre ayarlama gibi bir şeye sahip değilim. Bazen bu gibi latifelerle fırça yiyecek varsa fırçalıyorum. Şaka yapmak gerekiyorsa şaka da yapıyorum. Artık siz oraları isterseniz silin, isterseniz öyle kalsın. Önemli değil. Önemli değil. Daha önce bu soru bana soruldu ve ben bu sorunun cevabını verdim. Zannedersem Hüseyin'in verdiği derslerin içinde var bu. Buna sadece bu son zamanda Şeyh Albani ters düştü. Ve Şeyh Albani bazı talebeleri üç mescidin dışındaki mescitte itikaf olmaz diye. Evet. Ve şu ana kadar bu ümmet ittifak etmiştir bu meselede. Müslüm'de Ayşe validemizden gelen rivayet de budur. Ümmetin bu denli hem de nasla dayanır bir şekilde şu ana kadar üzerinde ittifak ettiği bir meseleye ters düşme hakikaten güçlü bir ispatı ister bence. Üç mescidin dışında itikaf vardır. Tabii. Beni illa o arkadaşlar yormadı zannedersem bu 20 gündür buradan Toroslardan İstanbul'a gitmek, oradan Medine'ye geri gelme, tekrar buraya geldiğimde oradaki klimanın soğukluğu, burada havayı soğuk bulmam. 3-4 gün hasta kaldım geçen hafta içinde. Bayağı da rahatsızdım. Bayağı da rahatsızdım ama elhamdülillah şu an toparladım. Pek dersten yorulduğumu hatırlamıyorum ama dua edin bundan sonra da olmasın. Evet. Kadir Gecesi hakkında eğer has olarak istediğiniz bir şey Kadir Gecesi'nde şimdi öyle bir has tahsis edilen bir namaz adet yok. Kadir Gecesi ki Ramazan'ın son 10 günü ısrarlıca ibadet üzerinde durulur. Mesela diyelim ki Kadir gecesi Ramazan gecesinden bir gecedir. Oradaki yapılan ibadet bellidir. Nedir? Teravih namazıdır. Kılmış olduğunuz farz, Yani yatsı namazına ait nafileler kılınır. Ondan sonra yapacağınız zaruri işleri yapar. Tövbe ve istiğfarda bulunursunuz. İsterseniz seni 8 rekat kılarsınız. Bence ibadette ısrarlı olma adetleri çoğalmak değil, rekatları uzatıp Allah Resulü'nün, sahabenin namazına benzesin. Yani 5. vitese takıp da o gece 100 rekat kılma ki Allah Resulü'nün Ramazan'da Ayşe validemizin Müslim'deki gelen hadis-i şerifte de söylediği gibi Allah Resulü ne Ramazan'da ne de Ramazan'ın dışında bu 8 rekatlık teravih ve kılmış olduğu vitrin dışında bunu bir kılabilirsiniz, 3 kılabilirsiniz, 5 kılabilirsiniz. Bunun dışında bir ibadet yapmamıştır. Bunları uzatmıştır. Hatta sahabeden nakledilen rivayetlerde öyle olurdu ki diyor biz kıyamdaki kıyamın uzunluğundan yorulur ve elimizdeki asalara yani bastonlara dayanırdık diyor. Sahabeden gelen nakil bu. 100 rekatlık, 1000 rekatlık nafile diye kabul etmek gerekir. Namaz dediğimiz ibadetin şekil olarak itminan ve huşu olarak korunmadığı şekli namaz olarak kabul edilmesi zordur. Burada illa çok Kur'an bilmeniz gerekmiyor namazın uzatılması için. Ayşe validemizden gelen hadis-i şerifte Ayşe validemiz Ramazan geceleri hafız olmadığı için Musaf'ın yüzünden okuyarak namaz kılarmış. Ayşe validemizin bu ameliyle de nafile ibadette Kur'an'ı yüzünden okuyarak namaz kılınabileceğinin cevazını söylemiştir ilim ehli. Evet Şeyh Albani'nin o estağfurullah Ayşe validemizin bu amelini İrvaul Galil'de Şeyh Albani tahric ederek tahkik tasih etmiştir. Evet. Tabi. İstediğiniz zaman ellerinizi açıp sizi yaratan Rabbinize niyazda yani istekte, tevbede, istiğfarda bulunabilirsiniz. Dua illa namazın akabinde yapılan bir amel değildir. Dua müstakillen bir ibadettir. İstediğiniz zaman İşte yani nerede olursa olsun mekan, zaman önemli olmadan ellerinizi açıp Allah'a yalvarabilirsiniz. Allahu Azze ve Celle kendisine açılan o elleri boş döndürmekten haya eder. Tirmizi'deki hadis-i şerif de aynen böyle nakledilir. Kul Allah'a ellerini kaldırır, ondan istekte bulunur. Allahu Azze ve Celle o elleri boş döndürmekten haya eder. Tabii ki burada elleri boş döndürmeyi duanın kabul edilmediği şekliyle düşünülmeden anlaşılması gerekir. Çünkü Allah'a elleri kaldırarak bir duada bulunursanız önce şunu bilin ki siz bunu yapmakla bir ibadetin edasını yerine getirmiş olursunuz. O dua ister kabul edilsin, ister edilmesin. Çünkü dua da müstakillen bir ibadettir. Bazen bu duayı ihtiyaca, bir sıkıntıya binaen yaparsınız. Bir isteğiniz olur, bir talebiniz, defini istediğiniz bir bela, musibet, şikayetçi olduğunuz bir haliniz olur. Bu gibi zamanların takdiri ise o ihtiyaç ile zamanın tayini şeklinde düşünülmelidir. Ha, ellerinizi kaldırır isterseniz ve ora isterken de bazen müşahhas olarak yani somut örnek olarak dediğimiz gibi diyelim ki elleri kaldırırsınız. Allahu Azze ve Celle'den çocuk istersiniz. Sakın ha bu denli mücerret isimlerle istekte bulunmayın. Yani Allah'ım bana bize çocuk ihsan et derken, ya Rabbim hayırlı bir çocuk ihsan et. Allah'tan rızk isterken, Allah'ım helal bir rızk ihsan et. Bunlar bazı şeyleri kayda alarak istenilen taleplerdir. Yani çocuk istersiniz, ısrarlıca istersiniz ama çocuğun hayırlı olmasını istemezsiniz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu anlattıklarım teker teker birer hadis metni. İlla şurada deme ihtiyacını bazen yani duymuyorum. Sohbetin kısa vakti içerisinde daha çok şey anlatabilmek için. Mesela yağmur duasına çıktığında yağmur duasının akabinde bulutun geldiği görülünce hemen Allah Resulü Allah'ım bunun hayrını istiyoruz, şerrini değil. Allah'ım üzerimize değil etrafımıza. Yani düşün, yağmur duasına çıkıyor. Yağmur isteniliyor ve bulut görününce de hemen Allah'ım bunun hayrını istiyoruz. Yani felaket olmayan bir yağmur istiyoruz. Musibet olmayan bir yağmur istiyoruz demelisiniz. Onun için bazen duayı isterken hayırlı olmasını isteyin. Hayırlı olmasını isteyin sizin için. Ve bazen de duanın aynen vukuunu görmeyebilirsiniz. Yani istediğiniz şekliyle size cevap verilmediğini zanneder düşünürsünüz. Ama iyi bilin ki Allahu Azze ve Celle yine hadis-i şerifte de aktarıldığı gibi istenilmediğinde gazap eder. Kat'iyetle istenilmekten gazap etmez. İstenilmekten memnun olur ve razı olur. Çünkü isteyen kuluna vermeyecek olsaydı ona isteme gibi bir duyguyu, hasleti vermezdi. Onun için isteyin, hiç korkmayın. Çünkü sizin isteğiniz bütün bu alemleri içine alan, yani hadis-i şerifte dediği gibi, tekrarlamam gerekiyor mu hadis-i şerifte dediği gibi her bir iki cümle arasında? Kulun istediği bütün insanların istediğine denk olsa, Allah o kula istediğini verse, Allah'ın hazinesinden deryaya batırılan bir iğnenin çıkarıldığında noksanlaştırdığı su kadar noksanlaştırmaz. Onun için ondan istemekten korkmayın. İsteyin. Düşünebildiğiniz kadar isteyin. Allahu Azze ve Celle'den o mutlak kabul ediyor. Çünkü kabul etmeyecek olsaydı bana dua edin ve ben de kabul edeyim demezdi. Ama illa istediğinizin sizin istediğinizin şeklinde olmasını istemeyin, beklemeyin. O size bunu veriyor. Ha, sizin ise yapmanız gereken şey yine aynen Müslim'de Hac bahsindeki geçen hadis-i şerifte kul ellerini kaldırır. Burada haccı kastediyor, Arafat'ı. Üzeri topraklı, tozlu topraklı uzun yoldan gelmiş. Üstü yırtık, parça, uzun yoldan gelmiş. Ellerini kaldırır. Allah'a yalvarır, dua eder, ondan ister. Nasıl onun duası kabul edilsin ki der. Yediği haram, içtiği haram. Bence bizlerin duanın kabulü üzerinde kafa yormaktansa kabul edilecek bir ağza sahip olmayı düşünmeliyiz. Bunun için kaygılanmalıyız biz. Duanın kabul edileceği bir dile sahip olmak gerekir. Belki bu arada kısa yoldan size bir reçete mi diyeyim veya kılavuzluk mu edeyim? Eğer insan temiz bir ağızla kendisine dua edilmesini istiyorsa bir müminin kardeşinin gıyabındaki dua müstecaptır, kabul edilir. Çünkü bir mümin kendisi için illa temiz bir ağız olmayabilir. Ama bir kardeşi için temiz bir ağızdır. Onun için birbirine dua etmeye çalışın. Eğer bir kul bir kardeşi için onun gıyabında, bunu anladınız değil mi? Yüzüne olmadan. Çünkü kardeşinin yüzüne yapılan dua, argo bir dille kullanayım, yalakalık, ona hoş görünme şeklinde olabilir. Onun gıyabında, onun olmadığı yerde, onun arkasından yaptığınız dua müstecaptır. Ve böyle bir duada bulunduğunda kardeş için, melekler de aynen bir misli de senin için derler. Onun için temiz ağızlarla kendinize dua etmeye çalışın. Evet. Herhalde bence Ramazan geceleri için üzerinde durulması gereken en hoş nokta, ben de düşünmüyordum. Sorduğunuz soru sadece Kadir Gecesi hakkında olması hasebiyle onun hakkında sadece bazı rivayetleri nakletmeyi düşünmüştüm ama demek ki böyle herhalde duanın üzerine durma bizi itti bu hale. Binaenaleyh bu geceleri belki çok çok namazlarla geçiremezseniz bile, geçiremezsek bile umuman söyleyeyim, hiç değilse diliniz hareket etsin. Düşünceniz, kalbiniz, hareketleriniz, dilinizle uyum sağlayarak bir şeyler isteyin ondan. Çünkü öyle oluyor ki, öyle bir ortamdayız ki, asr-ı saadetle inananların Allah'tan istediğiyle, zamanımızdaki insanların Allah'tan istediği, eğer yüzdelik bir orantıyla kıyaslanacaksa, o zaman Allah'tan %98 dolu dolu isteniliyordu. Şimdi insanlar Allah'tan %1 bile isteme seviyesinde değil. Çünkü öyle olmuş ki artık sebepler, müsebbibi perdeler noktaya gelmiş. Sebepler, müsebbibi, yani sebepleri yaratanı gölgeler konuma gelmiş. En basiti, herhangi bir hastalığınızı tedavide herhangi bir ilaçla netice görülmesi hasebiyle tedavi ettiğini düşündüğünüz doktora minnettarlığımızı yani muhtap damiriyle kullanmama pek aldırış etmeyin. Hepimiz bunun içindeyiz. O doktor beni iyi etti demeyi, ona teşekkür etmeyi beceriyoruz. Ve bu o doktoru yaratan, o doktorun yarattığı işte yaratan Allah'ı unutma anlamında. Yani sebebi yaratan müsebbibi unutma anlamındadır. Hayatımızı günlük yaşantımız içerisinde bu denli sözlerimiz ve fiillerimizi bir kıyaslayın. Ne kadar Allah'ı hatırlıyoruz, ondan istiyoruz. Doktora gidiyoruz, aman doktor çocuğumu kurtar diyoruz. Herhangi bir sıkıntımızı bir sebebin gidermesini istiyoruz. Halbuki sebebe tevessül ederek o sebebi yaratandan istemek asıldır. Evet. Allah'a yalvarırken göğe baktı, hiçbir sakınca yok. Ebu Ubeyde. Daha önce yazını okudum ama soruyu mevzuyu kesmeyeyim diye öyle yaptım. Hiçbir sakıncası yoktur. Evet. Sakıncası katiyetli olmaz. Neden olsun ki? İlla faniden. Yok. Bu cümleyi öyle yerine otursun cümle. Sebepler bize müsebbibi, yani yaratıcıyı unuturur oldu. Duanın kıblesi Allahu Azze ve Celle'dir. Çünkü bu kelime farklı bir konumda kullanıldığı için böyle olmasın dedim sanki. Hayır. Bu belki yaşamış olduğumuz ortamda bazı Hı. insanlar bazı sözler söyleyerek bunu önlemeye çalışırlar. Yani katiyetle duaya bak, dua ederken semaya bakmanın hiçbir mahsuru yoktur. Evet, dua neyse. Deminden beri konuştuğumuz mevzu hakkında soracağınız bir şeyler varsa buyurun. Evet. Ama dışarı çıkmayın. Kadir gecesi, Ramazan ve dua hakkında olsun. Ha, herhalde o cümleyi yarı bıraktım, bir şeye mi geçtim? Çok uzunca, fazlaca namaz kılamıyorsanız, ki biz buna alışık bir toplum değiliz. Biz geceyi ihya etmeye 5. viteste 100, 200, 300, 500 rekat namaz kılarak eda edildiğini, ihya edildiğini zannediyoruz. İki rekat kılın ama namaz kılın. 4 rekat kılın ama namaz kılın. Ayşe validemizin Müslüm'de dediği gibi Allah Resulü'nün gece namazını veyahut da teheccüdünü veya teravih dediğimiz namazı anlatırken 4 rekat kılardı. Ama uzunluğundan ve güzelliğinden sormayın. Yani o kadar güzel değil ki diyor. Namazın güzelliği uzunluğundan. Düşünün. 8 rekat kılarmış. Dışarı çıkmayın derken, mevzunun dışına çıkmayın demek istedim. Tabi namazın dışında secde ederek yalvarabilirsiniz. Kulun Allah'a en çok yakın olduğu yer secdedir. Binaenaleyh duayı orada çoğaltın diyor. Evet. Çünkü şükür secdesi de bu nevden bir şeydir. Ben de namazın sonunda secdeye kapanıp dua etmekle ilgili bir şey duymuştum. Yapabilirsiniz. Dışarı çıkmayın. Evet. Sadece namazda bu göğe bakmaktan, evet. O doğru Cafer. Evet. Evet. Ebu Kuteybe, sanki sen bu soruyu hiç sormuş gibisin. Secdede dua edebilirsiniz. Evet. Bidat ehlinin duası Haceballahu tevbete an sahibi kulli bid'atin hatta yeda'a bid'atahu. Allah her bid'at sahibinin duasını kabul etmez ta ki o bid'atı terk edene kadar. Bu hadisi Şeyh Albani hatırladığım kadarıyla Camiu's-Sahih'ten naklediyor. Ayrıca hatırlayamayacağım. Bu hadis-i şerif sahihtir. Haceballahu tevbete an sahibi kulli bid'atin hatta yeda'a bid'atahu. Bid'at sahibi bid'atını terk edene kadar Allah o bid'atçının tövbesini kabul etmez diyor. Kadir gecesi Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni ya kerim. Böyle dua edebilirsiniz. Gelen bu hadis-i şerifte. Evet. Zannedersem şu Gurabanın bastırdığı küçük dua kitabında bunu bulursunuz. Evet. Tesbih namazı hakkında Tirmizi'de var ve Şeyh Albani onu tasrih ediyor. Eğer namaz kılanın dua diye bir kaygısı olsaydı egosum kisum o namaz kılardı. Çünkü namaz kılmayanın duası olsa olsa Rabbim bana hidayet ver. Böyle diyebilir. Veya İbrahim'in duası gibi. benim namazı terk kitabının arkasında var. Zürriyeti için dua ediyor İbrahim Aleyhisselam. Ey Rabbim, benim zürriyetimi namaz kılanlardan eyle. Evet. Böyle dua edin olur. Ama namaz kılmayan birisi ne isteyecek ondan? Helal rızık mı isteyecek? Namaz kılmayan birisi helal rızık istemeyi şöyle bir düşünsün. Çünkü namazı terk etmenin hükmü bizim inandığımız şekliyle küfürdür. Evet. Şimdi kabul olmuyor sözünü bile etmeye. Sen namaz mesela namaz kılmayan birisi, ey Rabbim bana hidayet et diyebilir. Çünkü namaz kılmıyor ve dalalet üzeredir. Bir yerde kötü bir hal üzeredir. Duadan sonra elleri yüze sürme rivayeti Tirmizi'de zayıftır. İlla sürmek gerekmiyor. Bunu sünnet diye yapamazsınız. Teşehhütte ne yapılması gerekiyorsa peygamberden gelmiştir. Teşehhüt hakkındaki duaya mı? Az önce dedim. Benim namaz kitabımda bu dualardan bazıları var. Gurabanın bastırmış olduğu dua kitabını alın okuyun. Neden bunu da bana yaptırmaya çalışıyorsunuz? Evet. Tabi yani namazı küfreden demiyorum. Namazı terk etme küfürdür. Önce bundan kurtulmak için dua etsin, yalvarsın, gayret sarf etsin. Rabbim bizi hayırda daim kılsın. Egosun. Evet. Evet. Soruyu kestiniz mi? İzin isterim. İhtiyacım var derken Musa ellerini kaldır dua et Allah'a. Eğer santimle ölçülmüş bir hadise rastlarsam söylerim. Ellerini kaldır et. İnsanların dua hakkındaki malumatı maalesef sıfırken eller bitiştirilir mi, açılır mı gibi Türkiye'de bu mevzu yapılmış. Şimdi el kaldırmasak da demeyin. Çünkü hasseten gelen hadis-i şerifte kul ellerini kaldırır, açar ve ellerini kaldırır. Allah'tan isterse Allah o elleri boş döndürmekten haya eder diyor. Demeyin. Bence elleri kaldırma kalbin samimiyetini pekiştirir. Birisine el açma, düşünün. Dilenci elini uzatmadan birisinden bir şeyler istese nasıl olur? Ama el açar, el uzatır. Allah'a el açmaktan katiyetle yüksünmeyin. El açın ona. Tevbe istiğfar edebilirsin tabi. Tabi. Dilenci isterken bile el açıyor. El açıyor. Allah'a el açmaktan katiyetle utanmayın. Sıkılmayın. Ona el açın. Ona açın ki başkasına açma ihtiyacınız olmasın. Evet. Bu sohbet benim de hoşuma gitti çocuklar. Evet. Ben sohbeti kendime ettim herhalde. Evet. Bunu Ebu Bey'de okuduğunu şöyle naklet. Allah Resulü yatmadan önce bunları yaparak vücut eline üfleyerek vücudun her tarafına sürmüş. Doğru. Benim namaz kitabının sonunda orada yok. Orada yok. Tamam. Tamam. Bunu yatarken önce, yatmadan önce yani yapmış. Çünkü böyle bir şey aktardığınızda insanlar zanneder ki rastgele bir vakitte böyle yapıyor, ondan sonra üzerine sürüyor. Bizdeki türbecilik, kabirperestlik diyeyim, katiyetle kabir ziyaretiyle alakası yok. İslam'daki kabir ziyaretinin meşruiyetiyle türbe ziyaretine meşruiyetlik kazanmak istenilmiş. İslam'daki kabir ziyaretinin meşruiyeti buna kullanılmak istenmiş. Türbelerde farkındaysanız hep "fan baba falan dede" diye geçer. Ben onların ağzından aktarayım. Galatasaray Üniversitesi Rektörü İzzettin Doğan, "Ehli sünnetin hiç evliyası, türbesi yok ki" diyor, "bunların hepsi bizim" diyor. Çünkü İzzettin Doğan Alevi Vakfı'nın başıdır. Aynı anda. Ve doğrudur. Alevi meşrep olanlardan geçmedir bu bize. Baba ve dede. Bizim türbe gibi bir geleneğimiz yoktur. Yani ehli sünnetin, hakikaten ehli sünnetin türbe diye bir geleneği yoktur. Kabir ziyareti vardır. Kabir ziyareti de ondan bir şeyler istemek için değil, ondan bir şeyler talep etmek için değil, ibret için gidilir. Ha, çünkü Allah'a el açmasını bilmeyen, ona el açmaktan yüksünen böyle taşın ağacın önüne gider, ona el açma zorunda kalır, durumunda kalır. Evet. Evet, aynı şeyin sonu işte Furkan. Yani rivayetin. Ve evet hocam, belki tuhaf olacak ama sormasam takılı kalacak. Aklım ona takılı kalacak. Neden Kadir Gecesi? Şöyle bir düşün Ebba. Eğer Allah Azze ve Celle tek bir vakitte bunu belli etseydi, Resulüne belli ettirseydi, insanlar sadece o geceyi takdis edip kutsayacaklar. Orada tövbe edilip dualarının kabul edildiğini düşünecekler. Öbür geceler yaşlılıkla veyahut başka şeylerle geçecekti. Hoş, Allah ve Resulü böyle demese bile insanlar zaten bunu bir geceye doğru toplamışlar. Şöyle düşünün. 364 gün anasını hiç aklına getirmeyenin senede bir analar günü yapmasının, o gün çiçekle gelmesi, annesine hoş davranması veyahut babasına önemli değil. Ne anlam taşır senin için? 364 gün sen anana çocukluk yapma zorundasın. 64 ona hiç uğrama, hiç hatırlama, hiç gönlünü alma. Bırak öf demeyi bile, onu tekmele, tokatla, horla. Ondan sonra gel 365 günün bir günü analar günü yap. Veyahut babalar günü yap. Ha, Ramazan 12 ay içerisinde bize ihsan edilen bir lütuftur. Yine Ramazan'ın içinde Ramazan'ın son 10 gecesi bir lütuftur. Ve bunların tek olan geceler bir lütuftur. Ondan bir gecesinin ihsanı yine bir lütuftur. Bu seni her gece Kadir gecesiymiş gibi o geceyi ihya etmeye zorluyor. Evet. Aynen bir yerde ölümün vaktinin, insan ölümünün vaktinin bilinmemesi gibi. Eğer insan öleceği günü bilseydi, inan ölmeden evvel 1000 kere ölürdü. Mutlak Rabbim hayır etmiştir. Buna inanırız. Allah bunun benim hakkında hayırlı olduğunu biliyorsan diye istiharede bir dua var. Onun Türkçe'ye anlatılırken yanlış bir ifade biçimi var. Ki Allah biliyor onun bizim için hayırlı olduğunu. Evet. Türkçe'ye aktarılmada onu bundan 3-4 ay önce de oldu. Evet, Allah biliyor. Ben o el sürmeyi cümlelerinizi tam yazmazsanız ben bilmece çözer gibi bir konumda kalırım. Yani o vücuda sürmeyi sen bir sürme olarak uyguluyordun. Onu mu demek istedin egosun? Onu mu demek istedin egosun? Evet. Evet, ha. Değil. Duadan sonra elleri yüze sürme sahih değil. Ama yatmadan önce evet. Böyle. Neden son 10 günde arayın diye. O yaptıklarından sorulmaz. Böyle istemiş, böyle yaparız. Zaten imandaki teslimiyet bu anlamdadır. Böyle demiş. Eğer neden 10 günde dediyse bilen varsa buyursun. Lütfetsinler. Evet. Evet. Bana bir gün doktor rüyamda 4 saat. Evet, bana bugün doktor rüyamda 4 saatte öleceksin dedi. Rabbim hayırlar versin egosun. Hocam Allah ilminden bir amin. Amin. Allah hepimize hayırlı ilimler ihsan etsin. Hayır. Evet. Bunu sünnet olarak yapamazsın. Hangi rivayet hakkında İbn-i Seym'in hangi bir şey söylüyor? Ha, el sürme mi? Değil. Şöyle diyeyim. Şeyh İbn-i Seym'in Allah rahmet etsin. Hadis ilminde hüccet kabul edilen birisi değildir. Bu onu küçümseme anlamında değildir. Şeyh Bin Baz rahimahullah, Allah kendisine rahmet etsin. Hadiste Şeyh Albani sorulduğunda Şeyh Albani hüccettir diyor. Bunu şu an o böyle dedi, şu böyle dedi şeklinde yumurta tokuşturur şeklinde demeyeceğim. Eğer isterseniz Şeyh Albani Silsiletü Daifada bunu hangi rivayetlere dayanarak nasıl zayıf dediğine dair izah var. Oradan okursunuz. Ve Şeyh Hüseyin'in de neye dayanarak Hasan dediğini onunkinde okursunuz. Bu biraz ilmi bir meseledir. Evet, Şeyh Albani hadiste hüccettir. Zühd ve vera Ramazan'a ait bir mesele değil Musa. Zühdün ve veranın konusunu bir başka zamana alalım. Evet, her kim Ramazan'dan sonra Şevval ayında 6 gün oruç tutarsa ve senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi olur. Çünkü 30 Ramazan 6 günde böyle tutarsa, yani her güne 10 gün verilmiş sevabı var bilinir. Bunu Şevval Müslim'de bulacaksınız bu 6 günü, Şevval orucunu. Ve bu Ertuğrul. Evet. Arada fırçalar gibi sözlerime pek alınmayın, oldu mu? Ya borcu varsa bir ay borcuna da yeter, 6 güne de yeter Ebu Bey de. Tamam. Ama hangisini mi önce tutsun demek istedin sen Ebu Bey'de? Seni nikinden tanımadığım için sana yumuşak davranıyorum. Tanıyanlardan birisi sorsaydı, ha, tabii ki borcunu tutarsın. Yani Ramazan'dan tutamadığını öncelik verirsin, eğer öncelik vermek istiyorsan. Ama Ayşe validemizin radıyallahu anha Ramazan'daki borcunu bir dahaki seneki Şaban'a kadar geciktirdiğine dair rivayet var. Ve ben Ayşe validemizin Şevval orucunu tuttuğunu düşünüyorum. Evet. Ama soru şekli gelirse tabii ki borcun olan Ramazan Şevval'in 6 gününden daha eftaldir bile demek yavan olurdu biraz. Çünkü bu senin borcundur. Evet. Soruyu kestiniz mi? İzin isterim. Güzel. Soruları kendiniz yazmanıza rağmen monitörü karıştırmadınız bugün. Değilse monitörde sorular kaybolurdu. Zaten siz de görüyorsunuz. Sakın ha monitörden kaybettirecek şekilde üst üste yazmayın. Kasten orucunu yemek yiyerek bozan. Evet. Musa neden bu soruyu doğrudan soruya sormuyorsun kardeşim? Orucunu bozan kişi 60 günü yer. Arkasından başka soru sormayacaksın değil mi Musa? Şevval orucu nafiledir. Ama Ramazan'da tutamadığı günler borçtur. Farz olan borcudur. Ramazan'da tutamayan ya yolcudur ya hastadır. Kadın ise özel günleridir. Neyin delilini istiyorsun? Orucu bozanın 60 günü mü? Evet, sahabelerden birisi orucunu bozuyor. 60 günü yükleniyor. Delili bu. Musa daha akıllı sordu bunu. Ama arkasından soru gelmeyecek dedim. Cima yaparak orucunu bozan kişi cima yaptığı için mi 60 günü yiyor, orucunu bozduğu için mi Musa? Neyse hadi bu akşam biraz yumuşaklığım üzerinde. Sahabeden birisi eşiyle cima ederek orucunu bozuyor ve ona 60 gün yükleniliyor. Bazıları bunun sadece cimaya has bir ceza olduğu düşünülüyor. Yemek yiyerek, su içerek yaparsa bozulmaz diyor. Es-savmu kelimesi kelime anlamıyla kendisini bir şeyden alıkoymaktır. Eğer çok Kur'an okuyorsanız görürsünüz mesela yani 10 gün konuşmamaz savm ediyor. 10 gün yemek yememe üst üste sadece ot yiyeceğim diyor, su içeceğim diyor. Buna savm denilir. Onun için es-savmu kelimesi anlatılırken es-savmu huvel imsaku anil ekli ve şurbi vel cimai. Oruç yani savm kelimesi insanın kendisini yemeden, içmeden, cimadan alıkoymasıdır. O kişi tutuyor, cima ederek orucunu bozuyor, 60 günü yükleniyor. Bu sadece cimadan olur, yemeden içmeden değil. O zaman şöyle bir soru sorulur. Cima ederek orucunu bozan kişi, cima ettiği için mi bu 60 günü yükleniyor, yoksa orucunu bozduğu için mi? Cevap Ebu Kuteybe veyahut Musa. Musa biraz daha fark etmez. Evet Ebu Kuteybe. O kişi bu cezayı cima ettiği için mi yükleniyor, orucunu bozduğu için mi? Sen önce soruma cevap ver, ondan sonra sor. Çünkü bunun cevabını da sen vereceksin. Eğer cima ettiği için bunu yüklendi dersen, o zaman benim sözümde yok, karines var mı diye bir soru, bu soru değil. Cima ettiği için 60 günü yedi dersen, o zaman benimkisi kıyas olur. Evet. Evet. Orucu bozduğu için demen gerekirdi misafir. Doğru cevap böyle olur. Orucunu bozduğu için. Değilse cima ettiği için değil. Evet Ebu Kuteybe. Senin cevabın ne? Evet bu kadar. Evet. Hocam konu dışında sorulara cevap vermiş. Vermiyorum, doğru demişsin. Bence bu gibi sorulara girdiğinizde az önceki dua mevzuundaki havayı kaçırdınız değil mi çocuklar? O şekilde soru sorup devam etseydiniz ben sabaha kadar devam edebilecek gücü kendimde yakalamaya başlamıştım. Bir de hocam en sevdiğini düşün. Ayağına kırap giren de Allah alem. Edeb-ül Müfret'te geçen Buhari hadisi. Burada sıkıntı anda Resulullah düşünmüş sıkıntısını. Evet sonra Cafer, sonra İzmirli Cafer, bilmiyorum, bakmam gerekir. Bilmiyorum. Eğer bunun numarasını bana verebilirsen bakarım. Dedim. Önce sorduğum soruya cevap ver Musa. Ebu Hureyre hadisini nerede okudun? Evet. Yine siz Kadir gecesine dönün bu akşam çocuklar. Şöyle mi sormak istedin Ebva? Hocam bazen nefislerimiz bizimle çok oynuyor. Bu imanın eksilmesine mütekabil midir? Eğer ona acıdıysan Ebu Kuteybe sen yaklaş seni sıkıştırırım. Şöyle demek istedin herhalde. Bir gün Hanzel'e koşarak böyle kendi kendine de söylenerek Hanzel'e münafık oldu, Hanzel'e münafık oldu diyor Bukhari'deki hadis-i şerifte. Bunu Ebu Bekir ve bazıları görüyor. Ne oldu sana diyor. Neden böyle diyorsun? Ben Allah Resulü'nün sohbetindeyken kendimi çok farklı hissediyorum. Daha yumuşak kalpli, daha duygusal, emir ve nehilere karşı kendimde inkiyat hissediyorum. Ama Allah Resulü'nün sohbetinden ayrılıp evime, çoluk çocuğumun yanına geldiğimde kendimde bunun gittiğini düşünüyorum. Eğer bu dediğin nifaksa bu bizde de var diyor Ebu Bekir. Allah Resulü'nün yanına varıyorlar. Müslim'de iman bahsinde geçer bu. Buhari'de iman bahsinde. Allah Resulü'nü anlatıyorlar. Allah Resulü diyor ki, bazen öyle, bazen böyle. Eğer sizler kendinizi sohbettekini haliniz gibi halinizle koruyabilseydiniz, yolda giderken meleklerle selamlaşır, musafa ederdiniz diyor. Bazen öyle, bazen böyle diyor. Tabii ki bazen nefsin insanla oynaması, ben bu ifadeyi sen kullandığın için kullandım. Buna böyle dememek gerekiyor. Bazen hevamız, arzumuz, şeytan bizi ifsad etmeye çalışıyor. Bizimle oynuyor. Tabii ki bu bir imtihan deneme. İmtihanı kaybediyorsanız tabii ki eksiliyor. Ona karşı direniyorsanız yani imtihanı kazanıyorsanız tabii ki iman artıyor Ebba. Furkan ne yazdığında cevap vermeyecek misiniz bana diye sitem ediyorsun arkadaş. Bak ben sohbet ederken bunu yazınca sohbetteki keyfim kaçıyor. Gerçi cevap vermedim ama bir ara durdum çünkü gözlerim takıldı. Ne sordun? Hemen yaz, cevap vereyim. mevzuyla alakalıydıysa buyurun. Tamam, önemli değil. Bu bizi ümitsizliğe sürmemeli değil. Ne ümit? Ha. Tabii ki bu imtihan meselesini anlamak istersen Ebba, zannedersen Musa'da bu vardır, sana ulaştırıp iman imtihanı gerektirir başlığında bir ders var. İman derslerinin içinde. Onu dinlersen sana faydası olabilir. Ama kişinin Allah'a sığınması doğru yolda olduğuna işarettir. Hayır. Hayır. Ebu Ubeyde, Mekkeliler Allah'a ortak koşan bir topluluktu. De gemiye binip denize açıldıklarında, fırtınaya yakalanınca, Allah'tan başkasının kendilerine yardım etmeyeceğini, edemeyeceğini bildikleri için hemen Allah'a sığınmaya çalışır, ona yalvarırlardı. Allah'a sığınma çok güzel bir şey. Ama bunu sadece darda kalınca değil, rahatlıkta onu unutup, kaldı ki bizim toplumumuz Muhammed bin Abdülvahhab Keşf-i Şubahat isimli kitabında diyor ki, zamanımız müşrikleri Mekkeli müşriklerden daha pis diyor. Mekkeli müşrikler rahat ve huzur anında Allah'tan gayrına ibadet ediyorlar. Sıkıntı anında, az önce anlattığım vaka gibi, gemide, Kur'an'da da söylediği gibi, sıkıntı anında Allah'a. Ama bizimkilerse sıkıntı anında bile medet ya Abdülkadir Geylani diyorlar. Veyahut Ahmet Bedevi diyorlar. İlla değil Ebu Ubeyde. Evet. Ha. Bir kadın yanında mahremi olmadan bir günlük, yani gece ve gündüz 24 saatlik yola yalnız başına gidemez. Eğer Müslüm'e, Bukhari'ye yolculuk babına bakarsanız bu hadisi görürsünüz Furkan. Evet. Yine de cevap vermiş oldum. O zaman ona şöyle de, kişinin hata yaptıktan sonra veyahut günah işledikten sonra bir daha yapmama azmiyle Allah'a tövbe ve istiğfarla iltica etmesi tabii ki güzel bir şey. Allah hepimizden razı olsun. Eğer sen Furkan, kadın yanında mahremi olmadığı halde hacca gidebilir mi yalnız başına? Bunu sormak istemedin değil mi? Evet. Sorunuz yoksa izin isteyeceğim. Duadan yavaş yavaş uzaklaşıyorsunuz, az önceki havayı kaybediyorum. Toplu olarak nereye? Mesela 18-20 yaşında bir genç kız kendisi gibi bir grup arkadaşıyla yolculuk edebilir mi? Böyle mi dedin? Hayır, eder, çok eder. Fark eder Furkan. Mesela hacca gidenler için, bu sahabe devrinde doğmuş peygamberin hanımları, yanında yakın kendi mahremi olmadığı halde kadın cemaatiyle, erkeklerin de onların işini gören bir grupla yolculuk etmişlerdir. Ama 3-4 tane kızın yalnız başına gezmeye gitmesi hayır. Tabii. Evet Musa, duanın hasreten yapılması kabul olduğunu gerektiren zamanlar var. Egosin, sen Suud hükümetini kastediyorsun. 45 yaşından yukarı kadınlar yanı başına velisi değil, mahremi. Bu Suud hükümetinin yaptığı şeydir. Deminden beri onu anlatıyorum. Peki. Saat o, Subhanallah. Peki ben izin istiyorum. Yani maşallah yoruldunuz hocam. İstirahat edin diyen bir kişi çıkmıyor. Sanki nefesimiz kesilene kadar herkes amin. Allah hepimizden razı olsun. Peki. Ben size izin istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.